Kwa mara nyingine mpenzi msikilizaji, tunaungana katika taarifa hii ya habari jioni hii. Karibu muhtasari wake. Wajumbe wapya watano wa tume huru ya haki za binadamu CNIDH na sio tume ya ukweli na maridhiano Severe kama tulivyokuwa tukikwambia katika taarifa zetu za awali, ndio ambao wamekula kiapo mbele ya raisi na mabaraza mawili la seneti pamoja na baraza la bunge, utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Kuna haja ya shule la demokrasia kuwepo nchini Burundi ili kusaidia wananchi kuelewa vizuri hatua kwa hatua maana ya utawala jumuishi. Ni maoni ya chama Kodebu kilichokuwa kumradi na jina la Frode Bunyakuri hapo awali. Kefanibizi kinara wake haamini ikiwa Burundi naweza kuendelea huku Warundi wote wakiwa hawajajisoma kwenye demokrasia. Haya bila shaka na mengineyo, karibu katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo. Albert Ndwayo kuna siki mitambo, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wajumbe wapya watano wa tume huru ya haki za binadamu CNIDH ambao miongoni mwao Sixte Vinyini Muraba kiongozi wake na wengine 16 wanaotumikia kwenye mahakama ya ukaguzi akiwemo Generose Kiago anayeongoza wamekula kiapo mbele ya rais wa jamhuri na baraza la bunge pamoja na baraza la seneti. Wameahidi kutekeleza majukumu yao kwa mujibu wa katiba ya taifa. Kuna haja ya shule la demokrasia kuwepo nchini Burundi ili kusaidia wananchi kuelewa vizuri na hatua kwa hatua maana ya utawala jumuishi. Huku chama cha kisiasa Frodebu kikiwa kilitenga mwezi huu wa Juni na mwezi wa Julai kwa ajili ya demokrasia, Kefanibizi kinara wa chama Kodebu kilichokuwa na jina la Frode Bunyakuri hapo awali ahaamini ikiwa Burundi naweza kuendelea huku Warundi wote wakiwa hawajajisoma kwenye demokrasia. Uzalishaji wa pamba haukuwa mzuri msimu huu wa 2022 kwenda 2023. Bainisho la uongozi mkuu wa kampuni ya usimamizi wa pamba Kojerko katika kipindi kwa wanahabari leo Jumatatu. Katika kipindi hicho kilichokuwa na lengo la kutathmini maendeleo ya ufufuaji wa kilimo cha pamba, Gustave Majambere, mkurugenzi mkuu wa Kojerko, alieleza kuwa uzalishaji mdogo wa pamba ulitokana na mafuriko yaliyovamia mashamba ya pamba yaliyokuwa kwenye mwambao wa ziwa, yani kanda ya Imbo. Hii ni habari ya Romuald Niyoyabivuze. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi wa kiwanda Kojiriko analeza kuwa mpango wa kufufua zao la pamba unaendelea vyema. Hata hivyo, Gustave Majambele anafahamisha kuwa katika msimu wa mwaka 2022 kuelekea mwaka 2023 walipata mavuno yasiyoridhisha akizingatia uzalishaji waliokuwa wanatarajia. Anataja baadhi ya sababu ikiwa ni pamoja na ukosefu wa uwezo wa kifedha uliopelekea kiwanda Kojiriko na wakulima kutopata mbolea. Aidha, kiongozi huyo anataja mafuriko yaliyovamia mashamba yaliyopo eneo la Gatumba na Kigaramango kuwa moja mwa sababu za kupata uzalishaji kidogo. Anafichua kuwa wanatarajia kupata tani 1500 ili hali matarajio yao ilikuwa tani 1800. Licha ya hayo, bwana Majambili ana matumaini kuwa katika msimu ujao wa mwaka 2023 kuelekea mwaka 2024 watavuna pamba kwa kiwango kinachoridhisha. Wanatarajia kupata tani 3000 na kulima kwenye ardhi inayohesabiwa kwa ukubwa wa hekta 5500. Ili kufikia malengo hayo, kiongozi wa shirika Kojiriko anafahamisha kwamba wanaomba serikali ardhi zisizotumiwa kwa shughuli yoyote nyakati hizi. Kuhusiana na malalamiko kwamba wakulima walicheleweshewa mauzo yao mwaka jana, Gustave Majambele anawatuliza nyoyo. Anafahamisha kwamba mwezi wa Agosti watakuwa wameanza kupewa malipo ya pamba waliouza. Romuald Niyoyabivuze, shukrani sana. Wauzaji wa jumla wa bidhaa mahitaji hususan chakula mjini Rumonge wanaolangulia bidhaa zao wanazouza katika mikoa mingine wanadai kusumbuliwa barabarani. Wakati mmoja wanataja kodi kali na wakati mwingine maaskari polisi wanawataka kutoa pesa ili kuwaruhusu wapite, na wanaposhindwa kutoa pesa hizo basi mizigo yao hushushwa kwenye gari. Katika mkutano wa gavana Rumonge leo Jumatatu Juni 5, wafanyabiashara hao wameomba kurahisishiwa. Kama vile afisa polisi mkoani, gavana Rumonge anawahimiza wauzaji hao kufanya kazi yao kisheria. Isanganiro. Katika ukurasa wa michezo tuendele na taarifa yetu ya habari. Uhaba wa mpira, wa mipira na ukosefu wa viwanja vya kisasa ni pingamizi kwa maendeleo ya mpira wa ufukweni, beach soccer katika lugha ya Kiingereza. Alexi Harimeshi, mratibu wa kitengo cha mchezo huo wa beach soccer katika shirikisho la soka la Burundi FFB, anagundua kuwepo haja ya wajasiriamali kuwekeza mitaji yao kwenye mchezo huo. Ni katika lengo la kuweza kusonga mbele. Tumsikilize. Hali haijakuwa mbaya, hali nzuri, maana hivi nyinyi wenyewe mnatamani mjue beach soccer inaandwa kivipi. Siku zinaisha ilikuwa hamutaki kujua. Ila hivi hata wanahabari mnajitahidi kujua. Tunajiandaa tuone kama tunaweza kupata hata mechi ya kirafiki hata mainje huko. Na tuna mpango mrefu sana mpaka kufikiria kesho yake itatokea tucheze hata ma Champions League. Na timu ambazo huwa zikichukua nafasi ya kwanza katika mashindano hayo, tuzo ambazo zinapewa ni tuzo za aina gani? Tuzo mbalimbali, watapewa pesa, wapewe kombe, na waliofunga goli mingi na mchezaji bora, alafu na mchezaji mdogo wa mwaka. Na kulingana na changamoto, ni changamoto zipi ambazo zikijitokeza katika maandalizi ya shindano hilo la daraja la kwanza katika beach soccer? Tatizo ni vifaa vimoja vimoja. Kama sasa hivi hatuna vifaa kama mpira kweli wa beach soccer, hivi bado tunacheza mpira ya football classic na viwanja. Ila ninaamini kama viwanja vitakuja, shirikisho lishaandaa kiwanja kikubwa sana huko chini ngambo ya Nyabugete. Na wewe kama vile kiongozi wa beach soccer, ni kipi kinaweza kikafanyika ili mashindano yaweze yakaandaliwa kwa ufanisi kulingana na hali ilizo kwa sasa? Tunatoa wito kwa wenye wako na makampuni mbalimbali ili waje ukasaidia, maana ni mpira mkali ulimwengu japo watu hawajataka kujua. Na ninatoa wito kama hizo kampuni za mjini pako, kama kampuni Isma Van Beach Resorts, ma Savonoro, ma Natura, ma Musumba Steel, ma Fomi Itracom za Interpetrol, hizo zote ninazita kweli waje wasaidie, ni watoto wa nchi hao kweli, ninawaalikeni ni wao kufungua moyo waseme hivi hii tunakwenda. Na kwa upande wa mashabiki wa soka, wao unaweza kuwatolea wito gani? Shabiki waje, kuna starehe huko chini, kuna starehe kubwa sana kabisa, ukifika unatamani huu unakuja. Na waalikeni tena siku zijayo kidogo, kuna mechi ya kutoa matunzo inaandaliwa, inaamini kama itakuwa ni kandanda huko chini. Na mbalabala kabisa, na ukosefu wa maji ya kumwagilia mpunga ni kero kwa baadhi ya wakulima wa mpunga wanaotumikia katika kata ya Kiange mtaa wa Buterere mjini Bujumbura. Wanaeleza kuwa baadhi ya mashamba yao mimea imeanza kukauka. Sababu ni bwawa la kumwagilia mashamba hayo ambalo wanaeleza kuwa lilibomoka, na wanaomba shirika SRDI ambalo linanuia kusaidia ili zao la mpunga liendelee, basi kufanya kazi za kukarabati bwawa hilo ili mashamba yao yasiendelee kuharibika. Saa 11 na dakika 12 katika studio za Radio Isanganiro. Tuende ugenini kabla ya kunyanyuka kwenye kitiki cha matangazo. Marekani na Saudi Arabia zinatoa wito kwa jeshi la wanamgambo wa RSF wanaoendelea kupigana nchini Sudan kurejea kwenye mazungumzo ya amani na kusitisha mapigano ambayo yanaingia mwezi wa pili. Mwisho huu wanaoutoa licha mwito huu kumradi wanaoutoa licha ya makubaliano kadhaa ya usitishaji mapigano kukiukwa na majenerali wote wawili, hali ambayo juma hili iliufanya utawala wa Washington kutangaza vikwazo dhidi yao. Wawakilishi wa jenerali Abdel Fattah al-Burhan na mwenzake Mohamed Hamdani Dagalo bado wamesalia kwenye mji wa bandari wa Saudia, Jeddah, licha ya kuvunjika kwa makubaliano ya usitishaji mapigano ya Juma lililopita. Wapatanishi wanazitaka pande zinazohasimiana kutiliana saini makubaliano mengine ya usitishaji mapigano ambayo safari hii yatakuwa ni ya kudumu ili kupata suluhu ya kudumu katika mzozo unaoikumba nchi hiyo. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, Umoja wa Mataifa unasema tangu kuanza kwa vita hiyo watu 1,800 wameuawa na wengine nusu milioni kuwa wakimbizi. Mamia ya wanaharakati kutoka chama cha wafanyakazi nchini Morocco wameandamana Jumapili jana huko Casablanca magharibi mwa Morocco, wakipinga kile walichokiita gharama kubwa ya maisha na kutochukua hatua kwa serikali licha ya kupigwa marufuku kwa maandamano hayo. Wakitoka kote nchini, wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi kutoka shirikisho la wafanyakazi wa kidemokrasia CDT walikusanyika katika kituo cha kihistoria cha mji mkuu wa kiuchumi. Vyama vya wafanyakazi vinashutumu makubaliano ya kijamii yaliyohitimishwa mwaka jana lakini hayakutumika. Hapo awali CDT ilitaka kufanya maandamano ya kitaifa huko Casablanca, lakini maandamano hayo yakapigwa marufuku na mamlaka za mitaa, amesema Tariq Alaoui El Haoussen, mjumbe wa baraza la kitaifa la CDT. Saa 11 na robo mjini Bujumbura, na popote hapo unapotusikiliza kwenye kona mbalimbali za nchi ya Burundi, mpenzi msikilizaji, mwisho kabisa wa taarifa yetu ya habari jioni hii. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Albert Nduwayo kuniwezesha kusikika hewani. Mimi ni Omer Nduwayo, kwa niaba ya wote waliosaidia ili kufanikisha taarifa hii ya habari. Bye bye.